مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي تشغل يتو دي الله يجول دي نلادو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم من تلميني أن تلمينان قول الإسلام من أمين غدي هن أستاذ أمين سهيل أمين أستاذ جبريل صو يا الله يوم ما يرمكو تشغل دوم بندرابي إن غدي لو توبيري eden jidi rendude mon baraji di tobarande hol konde halata hol konde yahata woni kayfa nu'idul baraka ila manazilina hol number 10 ha ngartiren barke e der galleji meden onon gandi ko hay goto susa yeddude hay goto susa yeddude hande barke koko iwi e der ngurdam men barke iwi e galleji di barke iwi e jawdi di barke iwi e bibbe be nyalawmaaji men barke iwi hen hay ko soso be pinata ina kacito ko woni kilo nguru o barke iwi hen on gandi bandirabe kala hande ko dilleten sen jewi en kewtindima en yaddum barke iwi hen hay salaire monedo danyata ina liggo so lewru mayi ina yobe on salaire hande barke iwi hen jon non ko dum tagi jidden hawrude bandirabe yewtide e mabbe holno batten ha barke arta e ngurdam men e der galleji men e jawdi men e bibbe men e kala kala e ngurdam men dum don sen jidi hen yewtude may ngaddo tobbe kala men jiddo ngurdam barke artay galle makko yo jettu dido tobbe o fawa hen jungo makko walla o diide kayit ha tobbe de fof gasa ko adi hen woni neddo so yidi galle makko barke ina wana hen yo jangu qur'an e der galle hen fal qur'an جعله الله بركة القرآن الله وليهن بركة سبو كنكو سبحانه وتعالى جوم من كنكو وي القرآن كو دفتر ودان بركة وي وهذا كتاب أنزلناه مبارك لندو دي كو دفتر ننغندو داكو كو تلنا فخمون كو بركة كن جول دو سو يدي galle makko barke wona hen galle o yo qur'an fawete hen yo qur'an jangete hen holno qur'an wurdete e galle hen o wi min khilali ittiba'i ta'limihi galle o ko alqur'an yamirta ko yo golle der galle hen yo wade der galle hen khilali ittiba'i ta'limihi alquran ko buri hewde julde hande ci katatan quran ko deftere arnde tan yo yimbe mar hen barke ade jangere tan neddo maya ay hande e der ngurdam men ko heewi e dente men sa yi yimbe na njodi tan ina jang quran hoto namdo ko may do woni don yimbe be cikki Qur'an ko deftere maydo ala wana deftere maydo ko pour deftere burdo Allah hali e suratu Yasin o wili tunzira man kana hayyan yo naddo o waje e alquran o jangine dum hade makko mayde kono ay enen hande hade men jangude tan neddo maye nek alquran ko futi wurede wurede kono gollede ko yamirta ko wa tahkimihi e en kaatatan e jangude dum e wurde dum kono e nyaawde dum. Allahu akbar. On jiide do gede didi hande ko itta e aduna wurde Qur'an e nyaawde nyaawoje Al-Qur'an hande ko itta e aduna en dewi yahud e nasaranen habe itti en e diine men en jangata diine o en janginta diine o en ngurani diine o en nyaawani diine o ta Allah wi no Qur'an wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humuz zalimun ayati tati Allah wi deftaram de kala mo nyaawande de atoni kala mo nyaawani deftere de ko nafige kala mo nyaawani deftere de ko kefero ndeke sen jidi galleji men di barke ara hen barke tello hen deftere de pawetel e der galle he ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الذي يذكر فيه القرآن تسكنه الملائكة نلاد من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وي كلا قال مغندودا القرآن إن دوسيتي إغاله القرآن إن جنجي إغاله القرآن إن وورا إنر غاله وي ملائكة جي كورتاي أودو غاله o wi wa tahjuruhu shayatin shaytaneji ndogat o galle Allahu akbar wa yattasibu bi ahlihi o galle o yaajat e yimbe galle be kono wa yukthiru khayra motire hewat e o do galle sen kadi noy o do hadith tan cerro jibi sen kadi noy o hadith tan en ganda wallahi ko nalaado sallallahu alaihi wasallam haliko ko gonga nalaado wi galle jangateedo qur'an malaikaaji yurmeede kodade o galle yew neddo hoddey malaikaaji yurmeede malaikaaji allah hol ko buri dum hande sa wiyono mo cerno kaari ko onon koddi e galle goto odon lelado odon pinido wallahi awel toto jon non sa hodde malaikaaji Allah di malaikaaji di ganduda la ya'suna Allah ma amarahum kambe be batta bakkar ko Allah yamir be tan be batta la ya'suna Allah be ngofata Allah kodday ben kono o wi wa tahjuruhu shayatin shaydaneji ndogat o galle bandirabe enen ko tagi en nanta jam kuddudon koy seydeni kuddudo seydane e der galle mum bele o mo dañe jam wallahi o dañta jam o kuddudo iblis e der galle ko iblis wela ko dum welimo ko dum bornoto dum o nyaamata dum o liggoto dum o hedoto hunde fof ko iblis idi o holno dañirta jam o ngurnam mako holno wadirta barki ndeke sen yidi galleji men di barke wada hen en jangat hen Qur'an malaikaaji yurmeende koda hen shaytaane dogo o galle yew ko neraado wi o wi wayattasi bi ahlihi o galle o yaajat e yimbe galle ndeki dum tagi galleji men di faadi bebbe men di faadi fof faadi ko barnato ko faadi lecce de ko faadi tuudi di ko faadi dum tagi berde de faadi galleji di natti yaajje yimbe be sabu holko tagi ko seydeneji kode galleji di nelaado wi son jangi alquran e o galle ma yaaki yimbe galle be kala hunde ko jida fo fu yaajat so berde de njaaji tan galle o yaajat kono wo yuksiru khaira o wi moccere heewade o galle wallahi holko tagi moccere hande heewane galleji mindi sabu ko seydane hodi he ndedo woni toppere arwande woni njangen qur'an e galleji mindi holko rew hen o wi wat taqwa wal iman billahi il faut sen jidi galleji di barketallo hen kulen Allah ndanyen liman limanagal. Qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas samaa'i wal ard. Allah wi so tawino tan yimbe hobbe gure de be ngongino Allah be kuli Allah. Allah wi mami uddi barke do asaman yupoyde ni leydi. Allahu akbar. So tawino yimbe be kuli Allah ngongini Allah amanu wattaqaw be ngongini be kuli Allah wi choktirde de ko min jogi choktirde moddere de ko min jogi mi udditu asaman tan moddere de yuppoy dow leydi nata e der galleji di njaaja yimbe be ngura ngurna moddam somayi nata aljanna kono hol ko tagi dum do ala sabu gure de galleji di yimbe be e kulani Allah be ngumdinani Allah kono Allah ko haali ko woni gonga so yimbe be ngumdinino Allah kuli Allah. Allah wi mi udditu o wi mi fadatani la fatahna o wi mi udditu tan al haali o yuppo holko yuppoto o wi barakatin barkeji yuppo an Allah din barkeji hoto ummoto o wi minas samaa'i wal ard odo barke ummoto dow e der asaman ina tello odo barke ko les ummoto yaltaynde leydi ndi yimbe ngura jam tobbe didi nani sen jidi galleji men di barke ara hen njangen qur'an e galleji di kono ngumdinen Allah kulen Allah galleji men di ndanya jam barke wona hen tobbere tatabere وفي البسملة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء نلاد صلى الله عليه وسلم وفي قرق صناتي قل مكو صناتي عند القل مم وإني الله ndewo natata nde ndewo nyamata nde ndewo bornoto chomji makko ndewo leloto ndewo nati galle o inni Allah kale ko gallato e der galle he o inni hen Allah shaydaane gondo e galle o wi hande de mi ala do balmi shaydaano yecci to bandiraabe makko shaytaneji baade no makko ni mbi hande de mi ala do balmi hande de mi hirtota ko hande de mi walata do holko tagi shaydaane hande walta e galle ma holko tagi shaydaane hande hirtota koy ma holko tagi sabu a inni Allah e der galle ma ndeke innule Allah e der galle mu yaltintu shaydaane e o galle don non so tawi an a innata Allah e der galle ma galle ko gallo tuba ala hen fof kalatedo l'islam ala Allah ala place e der o galle odo galle dey bandirabe shaydaane walat hen shaydaane hiltoto hen shaydaane natat e suudu fof kala leso malelo hen o wi idan fazikrullahi wal basmala la budda an yabda'a bihima al insan fi kulli shay innude Allah e wiide bismillah dum koko foti kala neddo kala ma wayi wonde yimbe kala neddo bawdo wonde o fuddoro dum golle makko fi kulli shay o wi hatta indal jima hay neddo e jom gal e jom suudu mum ina ngoni e dow leso hada mabbe memondirde be putti wiide ko bismillah be inna Allah nelaado sallallahu alaihi wasallam bi son jidi son jibini bibbe be mbade barke hade mon yettaade rewbe mon nduwode biye bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana ehema an Allah bida duwo bida nyaagoma ya wudditanam shaytane ya wudditini shaydane ko garziginta amen ko e ko gundan mi e jom sudam ko mbira jogowi wondude e jom sudam an Allah so mi wonde e debbo so biddo jogorima hen jibinede on biddo ya dandumin dandamo oto shaytane mem demo ay ndike kon wana e nyamde tan neddo innata Allah hay ane debbo ma hade mun wondude on poti innide Allah yon non an so tawi a wawa dum jom suduma wawa wonon dido fof kon sosowe holno yarata yahata ndeke il faut odon eden inne Allah debbo yo inno Allah gorko inde al inna Allah biddo so tawi ina jogori jibinede e dum do ko mbaddon o wi shaytane memata odon biddo odon biddo Allah wadale makko barke fa iza ruziqa bi mauludin fi tilka layla barakallahu lahu fihi o wi neddo so inni Allah mo wonde jom sudu makko biddo so tawi ko mo jogori hen yaltude o wi Allah subhanahu wa ta'ala ma wadi odo biddo barke li anna ayyu amalin la yubda'u bismillahi fa huwa abtar ay maqtu'ul baraka nalado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi kala gollal ay kala gollalo wi ngon ganduda neddo ina golla dum so tawi neddo omo gollo o fudoraaki bismillah nalado wi dum danta barke allahu akbar wallahi ko dum hadi en hande barke e ngurnda meji men galleji di nokkuji di do daweten do jippoto den do nata ten do jalta ten otuji di galleji di nokkuji liggetede di holko tagi fof ala barke bibbe be gesede halko tagi haydara ala hene barke sabu hay goto innata hen Allah hewi famdi hande famdi ko neddo watta hunde ina inna hen Allah Allahu akbar wona yimbe ni ndeysan ko goddum ɓurani ɗumen inde Allah wone yimɓe kala goɗɗum ɓurani ɗumen inna Allah te Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo wi kala ko neɗɗo waɗi o innani hen Allah ɗum neɗɗo o dañata hen barke ko rewi hen o wi al ijtima'u ala ta'am yimɓe sina ñama yo ndendu so tawi ina jiɗi barke tello e oɗo galle aɗa yiɗi galle ma barke tello hen sa addanama ñama ñamde so ñamde yonti hoto bero rendu ñamde ma e yimɓe beele barke wonay ñamri ndi kono barke tello e o galle kama akhbara sallallahu alayhi wa sallam نلاد صلى الله عليه وسلم وكلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن البركة في الجماعة صلى الله عليه وسلم سدن نياما دند وي هوتا تيرتي كلا نيامري رندان نلاد وي دين نيامري ولت بركي جونن ستوي ان غوتو نيامات ala mo ndendata ka oyowo surtout noon wone ñamri so defama yiyete ko ne yeeso ma ngo ne niɓɓiɗi a jalata a mosata saabu cikkata ko sa wonde yimɓeɓe yimɓeɓe ndenday ma ñamri ma ina jaranma mbiya mi hirtaki tawa walla mi wattaki tawa pour nokkaneɗa wallahi ndi ɗon ñamri nelaɗo wi wattake barke nelaɗo wi fa ta'amul wahid yakfi isnayni ñamri neɗɗo goto ina yoni yimɓe ɗiɗo wa ta'amu isnayni yakfi salasa ñamri yimɓe ɗiɗo yoni yimɓe tato wal arba'a kadhalik kon toɓɓe naynani sen jiɗi barke rutto e galleji men ɗi gardinen ɗe toɓɓe nayi janggen qur'an e galleji ɗi gonɗinen allah kulen mo gardinen bismillahi e kala ko mbaɗeten seɗen ñama ndenden ñamri ndi to pellongel hen bandirabe nelado sallallahu alaihi wasallam wi as-sadaqa neb somo yidi galle makko barke telloy galle o barke nyibay galle o kala ndo fini yo sakko sallallahu alaihi wasallam o habri o wi sadaqatu sirri tutfi ghadabar rabb o wi sadak mo ganduda neddo ina fina wada dum wala ina hira wada dum kono ndewa wada tande ko ciuddo sadago o wi on sadak ina itta tikkere Allah ina momta tikkere Allah Allahu akbar sadaqatu sirri tutfi'u ghadabur rabb neddo so sakima ndeke o anda o wondunoy tikkere Allah Allah na tikkanno mo yew hande ko fini o sakkiko wala ko hiri o sakkiko Allah subhanahu wa ta'ala ittanimo tikkere de ndeke tikkere Allah holko ittata dum sadak sadak holko wattay galle addat barke e cakkido kono addat barke e neddo cakkido nelada sallallahu alaihi wasallam al bir wasilatur rahim yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam silatur rahim wa husnul khulq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidna fil a'mar tobere rewnde hen woni jokkude endam ko yimbe ngoppi hande ko nelado sallallahu alaihi wasallam wi so neddo ina jokka endam mum o yoni jikku makko o yoni koddigagal makko e hakkune makko e yimbe no hodde yimbe be o yoni dum koddigu makko e yimbe o yoni nelado wi galleji di don ngurat kono duubi mabbe madete barke Allah beydantube duubi be ngura ndeke dido tobbe hol ko tagi hande basden barke a galleji men di ko dido golle goppuden ko dido tobbe goppuden dum tagi barke usti e ngurna meje men bandirabe neddo sumu yidi barke telloy galle makko yo sakkoto sofini so hiri yo sakko neddo sumu yidi galle makko barke boya hen niba hen ina tello hen yo jukku endam makko yo fewnu jukku makko ha fewa koddigu makko yimbe yo fewni koddigal ngal nelado wi so wadi dum galle makko wurat ngurdam makko barke tello to hen kuruwi hen o wi al malul halal nyamde jawdi dagine nyamde ko dagi Allahu akbar nyamde ko dagi nde ko neddo so mo nyama ko dagi ngurdam makko wadete barke joni non an so tawi ko koy lotteri national liko toda wala ko nyamata ko koy lamba ittuda dum wala koy musique wala koy sangara wala koy jinde wala koy tappalagal e triyangagal dum ittuda ko ngurata ko ada nyammina dum horema ada nyammina dum debbo ma ada nyammina dum bibbe ma asiki galle ma na wade barke wallahi wade taake barke atampa kono debbo ma nanantama bibbe ma nanantama wallahi bandirabe julbe heewi ko beedo ko biiden beedo sukabe heewi ko biiden be rewbe ko re yewen ko yemen est ce que en nyami ko dagi nelado sallallahu alaihi wasallam wi fallahu ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yaqulu sahlun rahimahullahu fi akilil haram asad jawarihuhu sha'a am aba wa man akala al halal at'at jawarihahu wa rufi'at wa wuffiyat lil khairat nalado men sallallahu alaihi wa alihi wasallam wi alla inati Allah na deji Allah na labi o jabata sawana ko deji ko labi Allah na deji na labi o jabata sawana ko deji ko labi Allahu akbar jonnon sonedo na nyama ko harmi nder redu makko ndu fof ko harmi juurede ko harmi koyde de ko harmi nalaadu yi waji goto portudo juude mum ina duwono ina duwo Allah o forti juude de ha dow duure de fof ha naf ki makko ki yimbe be ina coyno sukundu futndu e nafki ki nalaadu wi o do de omo forti juude makko omo duwo kono Allah jabantaamo ngono den ko neddo sino duwo forta to juude mum koni tan yesu mum kono onon o ummini juude de ha dow ha be ji nafki makko kono nelaado wi o de Allah jabantaamo sahaba be nambi mbi o Allah jabantaamo be mi ko woni holko tagi o wi ko nyaamata ko dagaaki ko borni ko dagaaki do joodi do dagaaki Allahu akbar an ko liggotoda ko dagaaki ko nyaamata ko dagaaki ko maruda galle ma dagaaki leece de ko codirda dagaaki njida bibbe ma ndeway ma njida jum suuduma nanan ma atam pintu hore ma sahl ko cerno mawdo yo Allah yurmo ya fomo sahliwi fi akilil haram e hemon onon nyamo be ko harmi be o wi son belama son mettama terde mon gofat Allah son belama son mettama terde mon gofat Allah nyamo wo ko boni o wa wadde fere hawo sura bandu makko so tawi ko debbo so tawi ko gorko o wa wadde fere ha o fina law o yaha jama ha o julo e jama wata so yidi finde ni bandundu salat so yidi julde ni bandundu amat kala ko yidi yid wadde e ko mujj bandundu salat wi so wela mo so mitti holko tagi ko nyaamata ko harmi Allahu akbar ndake heewi ko ngoyden hande e odo jamano eden biye o jamano o zamanu o zaman wana zamanu o ko enen نعيب الزمان والعيب فينا وما في زمننا عيب سوانا إذن كيبي إذن بي أو جامعنا نتي مجد ريو بي مجاني سكا بي مجاني أو دو أدونا والله وانا أدونا أو بني كوينين بني أدونا بناني نانجر فدسنا كدون فدات أسامانو كو دو بني ليدين دي كوليس كو ليورو إكوارن غنو أسامان هانكي كدون مونيتون mayo ngodo wonno ngol go dirani ko wonno e der mayo ngo ha joni ko dum woni ton honnobe leydi ni ko joyi ha joni ko yimbe konno hen ko yimbe gondo holko addi do odo changement ko enen wana jamano eden biya ko jamano kono wana jamano ko enen enen buni sabu enen goppi ko dagi enen nyaama ko harbi nelaado men sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wi ko cierno o firtanno en nane ko wi neddo so nyaami ko harmi asad jawarihu sa'a am aba terde mako ngopat Allah so welama so metti kono wi waman akala al halal kala mo nyaami ko dagi ata'at jawarihu wa wufiyat lil khairat ubi kala nyamdo ko degi terde de ndewa Allah kadi kala ko wadi kala ko mimi kala ko golli Allah wadal hen barke holko tagi ko nyamata ko degi enen jangi iswaru Sa'd ibn Abi Waqqas hen sahaji nana serna be wala yimbe be neddo aray ma wi ma duwonomi aray cierno jibi wi cierno jibi duwonumi de duwa o khas hona khas de be ganda iswaro no yari ko dum tagi be bima duwa o khas wana khas ko duwa o Sa'd ibn Abi Waqqas Saad ibn Abi Waqqas ko gosh enena makko wonno o fini nyalawma onani nelado Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina noddey diine ina noddey l'islam kanko saad ko kefero o wonno nde wonani nelado ina nodda o yehi o jaabi o jabani nelado o gondini o woni juldo ndeno naate l'islam neena makko nani o naate l'islam neeniraado nuddim wiimo saad wiimo labbayka neene wiimo min nani ka nootu yiido muhammadu ka goppudo ko taaniraabe ma gonno ko a gondini l'islam o wiimo neene ko noon o wiimo min noon njinmi ko goppa muhammadu ngoɗa ko gonnoɗa ko o wi neene ɗum wawa wonde sabu nelaɗo ko addi ko ko gonga o haalni kam o holli kam mi jaɓi neene makko wiimo aynange ngeeɗo mami wirtu hen daagam mi lolo hen hami maaya mi ummotako daña gacce wuro ngo fof wiya Saad wari neene mum araben fof ma bindu histoire ma windu tarikh ma windu Saad wari neene mum o anda no wat o anda ko jaboto kanko Saad o yalti galle mabbe o dugi o faye nelado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw ari o wi nelado min dey nenam wonko wiimi o wiima holko nela holko nenama wiima o wi nenam wiyomi woppe o yehi hay ɗum ni o addani kam aya sabu o wi kam Allah mo ndewata o de Allah Muhammadu o wi ko neɗɗo yo rew nene mum e bam mum jon non mi nenema sa yiɗi mi rewde ma goppa Muhammad o wi nenam wi somi woppanima koye nange nge lelato ha maya nelaɗo min noon mbiɗo yiɗi nenam kono mbiɗa yinma nelaɗo wimo Allahu subhanahu wa ta'ala wi neɗɗo yo rew nene makko e bam makko so tawi ɓe gaddanani makko Allah yaddata wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma so tawi tan nenema e bamma ɓe gaddanima ya sirku ya wonde Allah ya waddu Allah e goɗɗum Saad ko jiɗɗa nenema ko hofde ɗum wata wonde Allah ndewata ndeysan Saad ƴeewi nelaɗo miiji nene mum wi nelaɗo duwano nenam Allah yaltina keferagal e ɓernde nde nanna hen l'islam nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓamti juuɗe mum ɗe juuɗe ɗe ganduɗa o meeɗa hen duwade ko boni ɗe juuɗe ɗe ganduɗa soɗi birtima tan ko Allah tagi iɗe berto nelaɗo wirti juuɗe mum Allah wi an Allahumma hdi umma saada e hema an Allah e hema an jomam fewnanam yummum Saad nelaɗo duwi duwa wo o laabi tati o wi e hema an Allah fewnanam yummum Saad ndeysan Saad hooti tan o tawi nela nenama ko taggi daago darima e hakkunde galle ina fada mum nde Saad fuggidamal galle neniraɗo udditi Saad soyni ko neniraɗo no juupi dow asaman ina wiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Saad hirbi yum goto fof ndeysan foyi becce mum e becce goɗɗo yummiraɗo ɓuujimo tan Saad dogi rutti to nelaɗo ndewo ari o wi nelaɗo nenam tuubi Allah jaɓi jubawuma kono nelaado min de won ko jaahnimi won ko njidmi kadi mbadanaami nelaado mo Saad ko njidda o wi adduwani mama nenam nenam feewi minne joni mbiɗa yiɗi nduwano ɗaami somi duuwi matan Allah jaabo hono no Allah jaabiri duwaawo ma woni sabu joni joni wi adduwi matan Allah jaɓi ehe ma an nelaaɗo minne duwanomi somi duwima tan Allah jaɓa sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo wima ɗum tan jiɗɗa o wi e nelaaɗo wima mi waɗantama ɗum an tan ko leñol ngol fof mbaɗantumi ɗum o wi nelaaɗo ɗum holno wawi wonirde leñol ngol ala ɗo ko min dare yeeso ma ko min namdi duwa o ya waɗanam ɗum nelaaɗo wimo Saad o wi labbayka ya rasulallah mi noti mama an nela o wimo ka jiɗɗo sa duwima Allah jaɓa o wi eyi o wimo at'im mat'amaka ko ñamata ko yo dago atib mat'amaka atib mat'amaka ko ñamata ko yo dago kala nde nokkuɗa longere nongere nde dagi sa duwima sa ñami ɗum sa duwima Allah jaɓa Allahu akbar ndeke ƴeewen duwowuji men ɗi ƴeewen ko ñaameten ko holko tagi enen nduwo Allah jaabatako holko tagi eɗen goni juulɓe eɗen juula jamma e ñalawma eɗen nduwo Allah jaabata ndeke ko ñaameten ko woni ko dagaaki juulɗo so yiɗi so duwima Allah jaabo ko ñaamata ko yo dago ayi so ñaami ko dagi Allah waɗa barke e galle makko Allah waɗa barke e ngurdam makko Allah waɗa barke e ɓisgu makko bandiraɓe toɓɓere rewde hen woni kasaratu sukri wal hamdi neɗɗo juulɗo somo yiɗi galle makko barke jippo hen yo heew ko yettata Allah Allahu akbar yo heew ko yettata Allah on jii hande e gurdam men hunde foof iwi hen hay yettude Allah joni iwi ayiyat bas mawɗo lampaji kuɓoji kewɗi gay ina kaɓɓa hen sa namdimo holko hewi ɗo ɓe mbima ko kaari yettata ceerno mum kaari yettata bam mum kaari yettata nini mum holko ɓen mbaɗi ha ina jette jettowo yo yettu Allah la in shakartum la azidannakum son jetti kam mi ɓeydana on i'malu ala dawuda shukra wa qalilum min ibadiy ash-shakur koni Allah wi jette mbayeno yimɓe galle dawud mbayeno yimɓe galle dawud ɓen jettatno Allah julɗo yettat Allah julɗo so Allah waɗanimo moƴƴere o yettat Allah kono hay hande so neɗɗo waɗi hunde dañi jam wiyete ko yummakko liggi ko yummakko liggi ɗum e galle he bammakko liggi ɗum ko duwawu ceerno makko ko diplôme makko ko gandal makko ko doole makko yimɓe goppi Allah so yimɓe goppi yettude Allah te ko Allah jeeyi Allah jeeyi hunde nde ko dañɗa ko Allah jeeyi doole ɗe ko Allah jeeyi yummiraɗo o ko Allah jeeyi babiraɗo o ko Allah jeeyi ceerno o ko Allah jeeyi sa woppi yettude Allah holto janeta baraji holno dañirta baraji bandiraɓe sen goppi yettude Allah Allah jeeyi foof wa ma minkum min ni'matin famin Allah kala ko taari on e jam e ɓural ko Allahu subhanahu wa ta'ala jeeyi joni noon so tawi kala hunde ko Allah jeeyi en goppi ko Allah jeeyi ko en totti goɗɗo enen yetta on enen dogay caggal mum en goppi Allah holno gurdam men waɗirta barke bandiraɓe toɓɓere rewde hen pour galleji men ɗi mbaɗa barke woni attabkiru fi talabi rizq julɗo so yiɗi Allah waɗa barke e galle makko yo finlaw kono juldo dano ton ha fajiri fer juldo dano ton ha midi fuddo julde subak on honno ngurnam makko wadi tabarke nelado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wi burika li ummati fi bukuriha leñolam ngol jam ina wadé hen barke ina wadé hen don do be ummo law hande sa jeewi galleji julbe be famdi ko hilifaabe worbe be pinata jaha jama min mi haldata e rewbe be ni wallahi rewbe be kaleta gini sabu hen saaji ni rewbe be cemuri worbe be ko worbe soso famdi hande e galleji men bi worbe finobe law challigo wala loto paye jama woni hen be ganduda ni so be pini so be jidi yaade jama so rewbe be paye mabbe juude tan be lelto Allahu akbar e ka to pala jama tan ah tan fayma jungo tan lelto da Allahu akbar nelado wi so debbo ma hadima yaade jama nyalawma nan ara o debbo kaddo ma yaade jama mo wullu ha yimbe fof ngara o ya nawe jama nawane kam o jama hanki kanko hanno ma yaade jama hande o wulli ha yimbe ngari o wi nawane kam mo jama odon gandi odon nyalawma ko holon nyalawmo nyalawmo mo debbo ma wullata ha yimbe ngara o wi nawe jama woni nyalawmo mo ruhuma o yalte bandu mamdu heddaake wana nawemo morg nawemo to morguto morgo hoto woni to jamaato ndeke kon a yahani jama ko morgo paneda Allahu akbar yow gorko mo yahata jama nelado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wi la salata li jaril masjidi illa fil masjid nelado min wi kala kodde sara jama he to yaata jama nelado wi o ala julde o wi wa jarul masjid allazi bainahu wa bainal masjid 40 dar sen jidi andute hol kodde sara jama o hol poddo juloydi poddo yaade jama o sen jidi andute ko holon woni on mo ganduda hakkunde galle makko e jama o galleji capannayi nan hen neɗɗo so limi galle makko o wi goo ha yetto yima galleji capannayi o ko fuɗɗo ko poɗɗo yaade jama nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi arba'una dar jar kala mo ganduɗa aane makko koddi galleji capannayi woni hakkunde mon nelaɗo wi o ko koddiɗo ma ndeke kodduɗo e jama sa limi galleji capannayi hakkunde galle ma e jama o timmata capannayi an ka poɗɗo yaade jama ɗum kam so tawi ko haalde gonga tan ɗum ala e dakaru dakaru nokku mo turnuɗa foof kala bedda mo celɗa jama nan ɗon a limata galleji goo ɗiɗi tati nayyi joyi so wona sappo ɓiijo galle o ko jama woni ɗon joni noon ƴeewe ɗiɗo jamaji fajiri so yoni sa naate jamaji tawa toon yimɓe tato e iliman hen sahaji ni so tawi ko imam jetteteɗo so o juula galle makko o wasa yaade jama bandiraɓe seɗen jiɗi galleji men ɗi barke dello hen ɓesgu ngu barke wona hen yen pin law nelaɗo wi finde law addat barke e nder galle ƴewen joni hewɓe fa inna kasiran min al askhasi al agniya endama salalu ani sirri ghinahim qalu assabab attabkir sen ƴeewi secret ji kewɗi ina heewe ɓeeɗo yimɓe tawi ɓe ganduɗa ɓeeɗo yimɓe ɓe ganduɗa hande ɓe alɗi holko woni secret ha kamɓe ɓe galɗi ɓe dañi jawdi kewɗi sa namdi be endama su'ilu ani sirri ghinahum so be namdiama sirru gondo e tiagal ko tagi jawdi mabbe heewi be bima as-sabab at-tabkir wa nifindalaw umma dalaw nabi sallallahu alaihi wasallam meedi tawde fatima ne lili ha nangi fudi odon nyalawma nelaado de wo findinta fatima de sedo dajjita damangal o hungi kungugol e damal he sedo damangal dajjito de fatima ummi nelaado wi musa yidi ngurdam ma danya barke finat law ndeke bandirabe julbe findalaw addat barke e ngurdam neddo holko rewi hen aziwaj woni resde neddo so yidi ngurdam makko danya barke galle makko barke tello hen yo res wana tan debbo fof jamma fof ngadda cukolel dewel jamma fof njaltida e cukolel dewel jamma fof ngarda e gorko jamma fof njaltida e gorko gallema otoji nan ngara tan rewbe nan nata rewbe nan jalt on galle wadata ke barke on galle ko sobe holne noddo woppirta galle mum wona grand place rewbe worbe ina mbada ton ko boni on galle hay goto wawa de fere ha barke tello e odon galle bandirabe julbe hanki enen hal pulare ko enen nyimtinte tono yimbe be fof ko enen nyimtinte kono hande en dadi en nyimtini tuba kobe ha en dadi tuba kobe nden enen fof kala mo jida ko dine wutte mo bordoto ko dine to hucciti ko dine ko gollato ko dine eden dañi kersa eden kuli Allah eden dewa Allah eden dewe sernabe men hilifabe dine rewbe Qur'an e sunna kono hande en nyimtini ko tawa ko en goni ko yimbe be goni ko en goppi dine men en goppi nelado men Muhammad sallallahu alaihi wasallam en dewe bubaje kulli en dewe dance indiwi e ko hay goto anda neddo sumu yidi ngurdam makko wada barke yo res so tay ko debbo yo resse so tay ko gorko yo res nelado wi Allah subhanahu wa ta'ala hali qur'an in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli so tawi ko be wasbe allama arzigin be ural wa yaqulu rasul iltamisu rizq fi ziwaj nelado wi so tay kon wasbe kodon yidi jawdi dabbe arsugu e resoyde bandirabe neddo resde ko dum woni ko addantamo labal ko dum woni ko suratamo kono hande yimbe nane leñongol sa yi mo res o imami dañan tawa galle mi sodan tawa auto mi dannaaki tawa te o deejani o habbani tuba makko o habbani wudere makko yow hande sa naati futu famdi leydi ndi natta hen sona ma yiton biddo mo rewani lawol dum hanki e futanke e warde dum fonno kono hande wiyete ko ine weebino wudere Lagos ko non be biyata ine weebino wudere Lagos kala volisme ubbidda tawa dum ton non biyi non be biyan ma hay goto ala hen kess be miyan ma ko ine weebino wudere Lagos kala waxande uddida tawa dum ton jon non dum ko jam so hal pular biom bimi gondindo Allah e nelaadum juuldo bi juuldo hersani waddi ko buni hersani uddude suudu mum e debbo mo resani hersani uddida de gorko naata e galle tawa yu fof ine lili hakkunde galle bennida e gorko wala bennida e debbo e nder suudu uddudon onandido juuldo bi juuldo so hersani dum on galle holno barke tellirto hen en goowi ɗum, en goowi, en goowi haa debbo e gorko so udditiima e suudu, jom galle o so sohlii suudu, so ari o wiya oɗo jat, o wiya woni goppee ko mbatton ko, mbiɗo sohli suudu ndu mbiɗani ara, holko ɗojjataa e dama galle ko galle ma, so ari holko hanma uddude suudu naata. Kono aɗa anndi ko woni toon, aɗa anndi gonndiɗoy toon e ɓiɓɓe ɓiɗɗo ma o, ɓiye debbo o walla ɓiye gorko o mo wondi toono, ma mbiyaamo goppee ko mbatton ko mbiɗani ara, mbiɗani damal ngal ɗojja walla ɗojji kinoɗaa. Ɗum woni goppee ko mbatton ko mbiɗani ara. Bandiraaɓe, Allah addi ko resde, ɗum addata laaɓal, ɗum addata arzigi, ɗum addata barke. Yu'tabar azziwaju min wasa'ilil jaliba lil barka ala zawjaini, ala zawji wa zawja. Ina teskiya, ina faama, ina diida, ina janga, ina anda resde, ina jeya e ko addata barke e galle e gorko o e debbo o fof. So yimɓe ɗiɗo ndesondiri, barke Allahu subhanahu wa ta'ala tellotay maɓɓe, sabu ko Allah wi hay soɓe mbaasino min Allahu subhanahu wa ta'ala mami waɗat ɓe ɓural. Ko riwi hen caggal resde woni iqamati sola, neɗɗo somo yiɗi galle makko barke wona hen, barke jippo e galle o, oɗo neɗɗo yo juul, yo juule galle, galle o yo juulete. Allahu akbar. Yewnelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, nde Allah yiɗi mo fewnude, Allah ina tellinay makko aayeji, ina jeya e aaya telliɗo e makko. Allah wiimo wa'mur ahlaka bis-salaa wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aaqibatu lit-taqwa. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, Allah wiimo e Qur'an, wamru ahlaka bisola, yamir ɓiɓɓe ma, sahabaɓe ma, suddiɓe ma, yoɓe juul. Bandiraɓe, galle mo juulataake, galle mo jom galle juulata, rewɓe ɓe juulata, mbele on galle ɓiɓɓe ɓe no juula. Mi siftori kawon gooto meeɗi kam yewtande mawniiko mo juulataano. Ndeysan o wii mawni ko dañi koɗo ceerno, futuro yoni tan ceernaajo o yehi heɓli, ari wii njuulen, hay sijaada alaa e galle, hay daago alaa e galle, hay nguru alaa e galle. Ɓe ngannaa no ɓe mbaɗata, aɗa anndi ko ɓe mbirti. O yehi to wahande jom suudu makko, o yaltini toon wudere rabal, wudere cañaande, gude cañaande, o ari o wirtee saale o wii juulen e gude cañaande. Kono ndeysan nde ɓe kabbiriɗi tan sukaaɓe mbiwi woy baaba nan juula, woy baaba juuli, baaba juuli. Ndeysan nde ɓe cilmini tan ceerno o wii ah, hoto tesko de sukaaɓe ko ɓe kaalata ko ɓe sukaaɓe tan, baaba kay ko juulan noon. Kono holko tagi sukaaɓe mbi njum ngulli mbi woy baaba nan juula, baaba juulataano, ɓe meeɗaamo yiide o juuli. Ɗum tagi sukaaɓe ngulli mbi woy baaba juuli, ƴewe baaba mo juulata. Galle mo juulata ko bandiraaɓe, barke waawa wonde o galle, jam waawa dañeede o galle, juulɗo saayi inniraama juulɗo ko juulowo. Allahu yamiri juulɗo e Qur'an, o wi wa'mur ahlaka bis-salaa, yamir ɓiɓɓe ma, ɓisngu ma yoɓe juul, te juulde nde yoɓe muñ heen. Allahu wi min naamdaakima arzigi ko min arzigintuma. Kono wone worɓe, woni yimɓe caamɓe, soosooɓe, saarɓe, ɓe cuusaa findinde ɓiɓɓe maɓɓe walla rewɓe maɓɓe ngummee juule. Ndesa heen so aɗa njiya caama walla saara walla coosoho mo suusaa findinde debbo mum ummo juul, sabu omo anndi so findinii debbo o hacittaa. O pat debbo o tan lelo haa nde welaa fof ummo, so lootiima moƴƴi, so lootaaki moƴƴi, so juuli moƴƴi, so juulaani moƴƴi. Kono hee so hiraande makko ñawli, hiraande makko so ñawli, walla bottari makko so hirande makko hiiri, walla bottari ndi ñawli, walla kacitari ndi weeti, hay goto nanta kono so juulani, hay goto waji goto gondo tribunal to ñawete to o meedi wiide mi minen dey to min ñawata to hunde fof emin jiyato kaari ñaami kaalisam, kaari ñaami jawnum, kaari wari kaari, kaari fi kaari, kaari gaañi kaari. Kono debbo moode sa yimi seeri mo ko juulta o yi min meeɗa ñawde ɗum, holko ceerdula debbo ma o juulta? O wi hay goto meeɗa ɗum addude tribunal. Pourtant ina woodi de, wone yimɓe galleji ɗi worɓe ɓe juulta debbo woppa ɗum, walla gorko mo debbo mo juulta gorko o woppa, walla gorko mo juulta debbo o woppa. Pourtant no foti wadde, parce que ken juulɓe. Kono so tawi en juulta, ken juulɓe ɓe juulta, ganden paamen galleji men ɗi. Bandiraɓe, barke wawa hen dellade, toɓɓere rewde hen, seɗen jiɗi galleji ɗi barke tello hen woni atawakkalu ala Allah. Il faut mbakkinoɗen e Allah, ƴetten alhaaliji men, tuubnoɗen e Allah, woppen tuubnaaɗe Allahɗi e ceede e jamde, tuubnoɗen e Allah. Yaqulu rasul sallallahu alayhi wa sallam, law annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Nelaaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi, son mbakkilinoma e Allah hono no colli ɗi mbakkilini e Allah ni, ma Allah arzigi noon hono no arzigini colli ɗi ni. Sondu heyɗat yalta hade artude fof, Allah waɗay hunde reedu ndu hunde ha hara ñama, ha hara moftana ɓimu. Sondu sina yalta heyɗat sina rutto hara. Nelaaɗo wi, son tottino koye mon, no sondu tottiri hoore mum Allah ni, Allah ma arzigi noon hono no arzigini colli ɗiɗi. Allahu akbar. Ndeke neɗɗo yo wakkili e Allah. Allah wi Qur'an, wa ala Allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin, mbakkiloɗe e Allah so tawi kon juulɓe. Rabbana alayka tawakkalna, Allah koye ma min mbakkili. Juulɗo o wakkilto e Allah, ina jogi geɗe ɗiɗi noon. Wakkilade woni mbaɗa ko poɗɗa wadde ko ha gayna, jalta ndaaroya ko mbaɗɗa, jangu sa jangi ha jangde ma juufi ndaaroye ko mbaɗɗa. Hoto lelo wiya mbiya mi jangi. Sa fini subaka ƴettu peel ma, ƴettu pik ma, ƴettu jambere ma fa gese. Sa yehi so toɓo ngo toɓi ndema ngawa, ɗum woni wakkilade Allah. Kono leloɗa mbiya gawri nan les leeso, ko remirte nan les leeso, ma gesa mbaafu, aɗa fijat, a wakkilake e Allah. Bakkiliɗo Allah woni jaltuɗo, liggoyiɗo, jaltuɗo, ɗaɓɓoyiɗo saabu Allah. O yalti o ɗaɓɓoyi saabu Allah, ko o woni bakkiliɗo e Allah, ko o Allah addanta. Kono leliɗo naɗano ina wiya mi wakkilima e Allah, ma Allah tawam ɗo. Umar ibnul Khattab wi, hoto goto e mon lelo o jagga asamano ma top kange, ko neɗɗo haanga ha, walla ko neɗɗo ƴoƴi ƴoƴi ko fof, omo andi asamano kam toɓata kange, toɓata kaalis, ko ndiyam toɓata. Kon bandiraɓe juulɓe, seɗen jiɗi galleji men ɗi barketallo hen, en mbakkilto Allah subhanahu wa ta'ala hono no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haaliri ni. Toɓɓere rewde hen woni al istighfar, eɗen imsino e Allah ko heewi. Yu'tabar al istighfaru masdaran lil baraka, ina jagga, ina teska, ina janga, ina faama, ina yiya ñibde istighfar addantu galle barke addantu neddo badowu dum barke yaqulu sallallahu alayhi wa sallam man lazama al istighfar ja'ala allahu lahu min kulli diqin makhraja nelaado wi kala mo nyibe innude allah e subihinde allah ina imsinonomo ina wada istighfar kala chadele de wadani allah ma yaltin muhen wa min kulli hammin faraja kala suno mo dani ma allah yaltin muhen wa yarzuquhu min haythu la yahtasib allah ma arzigin mo nokku mo yakironoko wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu kala mo jagge allah allah hejamo allah wi son kuli kam tan mi arzigonon nde ko neddo so jagge istighfar omo imsine odo allah do omo duwo allah omo inna allah subhanahu wa ta'ala o nyibe demgal makko o wiide astaghfirullah kala suno mo dani ma allah yaltin mo hen kala bittande dawa dani ma allah yaanan mo kala barkala jawdi ndi wo dani ma allah wat hen barke subhanahu wa ta'ala aji goto ari noy cierno goto mawdo wi mo mbide yidi biddo o wi mo hal astaghfirullah goddo ari wi mo ngesa ba ndiyam wayri hen tellade o wi mo wi astaghfirullah goddo ari wi mo min jidmi ko jawdi o wi mo wi astaghfirullah jodi no be wi mo e jam ande be tato kala hen goto ko hali ko nandane goddo ko wi ko o wi e ko nyabbuuji tati kono lekki ki ko ngoti nyabbuuji tati lekki ngoti be bi mo honno woni o wi allah wi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu samaa'a alaykum midraran wa yumdirukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anharan ay o wi allah wi imsinono demo o dano ndiyam o hokka on jawdi o dano on bibbe ndeki imsinade inawi astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar neddo nyiba hen e wiide astaghfirullah allah subhanahu wa ta'ala ma addan mo jawdi so alano biddo ma allah hokkuma biddo so dañino bakkatuji ma allah yafamo so dañino sunu ma allah yaltin mo hen subhanahu wa ta'ala sabu ko nelaado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hali ikhwatal iman tobbe de gasani kono ko waqtu o yuni emin duwono on emin calmina on emin biyano on kala ko kidi don yo allah waddu en baraji di kala ko jaggudon hen ina nafa ina fiwi ngande ko to allah ummi kala ko jaggudon hen ko jumre ngande ko neddo halan nono munni tan mo ganduda ala gandal ko almudun mun o ina yafno on emin calmina sehil amen cheikh jibril emin duwono mo allah yo allah beedu kandal gal yo allah barkin gurnam nam emin calmina on emin biya non assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.